Book 2 19 19 في المطبخ Na cozinha عندك مطبخ جديد؟ Você tem uma cozinha nova? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ O que você quer cozinhar hoje? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Você cozinha com fogão elétrico ou com fogão a gás? هل أقطع البصل؟ Devo cortar as cebolas? هل أقشر البطاطس؟ Devo descascar as batatas? هل أغسل الخس؟ Devo lavar a salada? أين الكبايات؟ Onde estão os copos? أين الصحون؟ Onde está a louça? أين الملاعق والسكاكين؟ Onde estão os talheres? عندك فتاحة علب؟ Você tem abridor de latas? عندك فتاحة قناني؟ Você tem abridor de garrafas? عندك مفتاح للفلين؟ Você tem saca-rolhas? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Você cozinha a sopa nesta panela? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Você frita o peixe nesta frigideira? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Você assa os legumes nesta grelha? أنا أجهز طاولة السفرة. Eu ponho a mesa. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.